RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W ponad 1700 gminach i miastach są już ustalone wyniki wyborów samorządowych, o tym na początek. Później wyniki z pięciu największych miast w Kujawsko-Pomorskiem. Wyciągnięcie wniosków po problemach z dopisaniem się do listy wyborców przez ePUAP, zapowiada minister cyfryzacji. Zwolnienia w locie. Związkowcy twierdzą, że dostali maile z wypowiedzeniami. Są cząstkowe, nieoficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. W ponad połowie gmin udało się ustalić ostateczne wyniki dotyczące ich przyszłych włodarzy. Na ogólną liczbę 2477 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 1765 gminach i miastach. To Wojciech Hermeliński z Państwowej Komisji Wyborczej. Szczegóły można znaleźć na wybory2018.pkw.gov.pl. Według dzisiejszych wyników sondażowych przeprowadzonych na podstawie cząstkowych rezultatów z losowo wybranych komisji, wybory do sejmików wojewódzkich w skali kraju wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 33% głosów. Koalicja Obywatelska ma 26,7%, dalej PSL 13,6%, SLD 6,6%, Kukiz 15,5,9%, a bezpartyjni samorządowcy 5,8%. Już wiadomo, jak wygląda powyborcza rzeczywistość w pięciu największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem. W wyborach prezydenckich są dwie drugie tury i trzy pewne zwycięstwa. Informacje zebrał Damian Klich. W Bydgoszczy prawdopodobnie po raz trzeci prezydentem zostanie Rafał Bruski z Koalicji Obywatelskiej. Po przeliczeniu głosów w większości komisji wyborczych uzyskał 55% poparcia. Największy rywal Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości ma prawie 30% głosów. W Toruniu według wstępnych danych po raz piąty wygrał Michał Zalewski. Kandydat startujący z własnego komitetu uzyskał 55%. Drugi Tomasz Lenz z PO zdobył 23%. W Inowrocławiu również nie będzie drugiej tury wyborów. Według cząstkowych danych obecny prezydent Ryszard Brejza zdobył przeszło 60% głosów. Drugi Ireneusz Stachowiak z PiS ma niespełna 26% głosów. Druga tura prawdopodobnie odbędzie się w Grudziądzu. Po przeliczeniu 90% głosów pierwszy jest Maciej Glamowski z 47%, a drugi Andrzej Guzowski z 29%. Dogrywka jest także prawdopodobna we Włocławku, gdzie startowało aż 9 kandydatów. Weźmie w niej udział obecny prezydent Marek Wojtkowski z Platformy Obywatelskiej i Jarosław Chmielewski z Prawa i Sprawiedliwości. Bydgoszcz, Damian Klich. Zostajemy przy wyborach i problemach z dopisywaniem się przez internet do rejestru wyborców. Wyciągnięcie wniosków zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jednocześnie zapowiedział, że system ePUAP zadziałał dobrze, a za problemy z głosowaniem obwinia urzędy w gminach. Na konferencji ministra był nasz reporter Karol Surówka. Wczoraj z komisji wyborczych w wielu miejscach w kraju płynęły informacje, że część osób, które dopisało się przez internet do rejestru wyborców, nie mogło zagłosować. W komisjach usłyszeli, że nie dostarczyli wszystkich odpowiednich dokumentów, mimo że system ePUAP takich nie wymagał. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreśla, że jeśli urząd wymagał dodatkowych dokumentów, powinien taką informację przekazać składającemu wniosek wcześniej. W teorii, bo w praktyce wyglądało to inaczej. Rzeczywiście dochodziły do nas informacje, które wskazują na to, że urzędy tych decyzji w terminach nie wydawał. Marek Zagórski zaznaczył, że ogromna większość internetowych wniosków o dopisanie do rejestru wyborców została zarejestrowana pozytywnie. Minister cyfryzacji zapowiada jednak, że przed przyszłymi wyborami sprawa będzie analizowana. Na pewno z tej lekcji musimy wyciągnąć wnioski. Wydaje mi się, że tutaj większa praca jest do wykonania po stronie niektórych urzędów. Według Ministerstwa Cyfryzacji internetowy wniosek o dopisanie do rejestru wyborców złożyło 43 tysiące osób. Karol Surówka, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Maile z informacjami o zwolnieniach dyscyplinarnych otrzymali szefowie związków lotniczych w locie Agnieszka Szelongowska i Adam Rzeszot, a także inni pracownicy uczestniczący w strajku. W sumie, jak poinformował prezes PLL LOT, to 67 osób. Wiadomości dotarły, kiedy trwało spotkanie związkowców z przedstawicielami zarządu spółki, mówi Agnieszka Szelongowska.

objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz w Lidlu okazje cenowe. Żelazko parowe marki Singer z systemem bezpiecznego wyłączania tylko 69,90. A wygodne i ciepłe śniegowce dla dzieci i młodzieży już od 44,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 10 minut po 14. W donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. I oczywiście zapraszamy do 15. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie. Zbyt późno, zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie źle. Skończył się ten dzień, pamiętam to. Zapomniałem już dosyć sporo. Zakochałem się na nowo w drukowej gazecie, w internecie. Bo lubię zjawisko popkulturowe, lubię filmy, zwłaszcza życiowe, romantyczne, o miłości, o mojej, twojej ułomności. Źle skończył się ten dzień, pamiętam. Jesienią padał śnieg. Ja nie wiem, czy 19 lat temu właśnie tego dnia, 22 października, padał śnieg, ale pamiętam, że to muzycznie był piękny czas. Nie muszę się już bać. trzeba więcej nam. Kawałek nieba. Ja zwykły ptak, półbaśniową książkę mam. Ja prawie brak, obcany wyżej. Ty najlepsza, jaką znam. Nie trzeba więcej nam. Nie muszę się już bać. Kawałek nieba ty, opowieść pełna nam. Twój długi czarny płaszcz, zaduszki padał deszcz. Kawałek nieba mój, tylko mój. Ty najlepsza, jaką znam. Nie trzeba wiedzieć. Nie muszę się już bać. Kawałek nieba ty, opowieść pełna nam. Twój długi czarny płaszcz, padał deszcz, padał deszcz. Pamiętam, jak wtedy oprócz audycji prowadzonych nocą w Trójce jeszcze pisywałem do takiego pisma, które już dzisiaj nie istnieje. Nazywało się XL. I któregoś dnia dostałem od naczelnego tego pisma kasetę nagraną na dwóch stronach, na stronie A właśnie ta płyta Miłość w czasach popkultury zespołu Mysłowic i na stronie B Gra Roberta Gawlińskiego i polecił mi, żeby napisać recenzję z tej płyty drugiej. A ja się upierałem, że też chciałbym oprócz gry napisać recenzję z Miłości. Powiedział wykluczone, zapomnij, to jest zajęte od wielu tygodni. No bo chcieliśmy tej muzyki, chcieliśmy o niej i pisać, i się wypowiadać, i słuchać przede wszystkim, i prezentować w radiu, i szaleć przy tych piosenkach. Mimo, że one nie zawsze były, czy są wciąż piosenkami do szaleństw przeznaczonych. Z wersji demo, to dzisiaj w tonacji po 19 latach od premiery tego albumu Mysłowic, Miłość w czasach popkultury, utwór tytułowy i My przed chwilą. To było wtedy, a teraz jest teraz. A co jest teraz? Między innymi ten album. Till the spine has bent. zdecydowanie jedna z najpiękniejszych płyt, najbardziej jesiennych płyt, jakie nam się w tym roku zdarzyły. Tak sobie pomyślałem, czasami nie trzeba fajerwerków, wystarczy, żeby coś paliło się swoim niezbyt szybkim, niezbyt gwałtownym, ale jednak regularnym płomieniem. I już, With Animals, tak jest zatytułowana ta płyta. Mark Lanegan i Duke Garwood, dwa utwory, Ghost Stories i przed chwilą Save Me, zresztą z samego początku tego albumu na jesień, idealne. 25 minut po godzinie 14 mam dla Państwa prezenty. Wejściówki na jutrzejszą galę Mateuszy wystąpią. A nie mogę mówić, kto wystąpi. Ha! No i weekendowy festiwal Sound Edit, to znaczy on nie jest tak do końca weekendowy, on się odbywa w weekendy od kilkunastu dobrych lat i to jest oczywiście w Łodzi, festiwal producentów muzycznych i w ten weekend się również odbędzie. Gala Mateuszy i festiwal Sound Edit w Łodzi to wszystko u Piotra Kordaszewskiego do wyboru, do koloru. Proszę dzwonić, Piotr jest przy telefonach 22 i 7 trójek. Można dzwonić już od teraz. A u nas, no przyznam, u mnie może tak, a co u mnie? Przyznam, że od kilku dobrych tygodni, to Państwu anonsowałem w ubiegłej tonacji, poprzedniej tonacji, u mnie trwają takie nocne muzyczne rozmowy z Piotrkiem. Tak sobie roboczo zatytułowałem, czy wciąż tytułuję. No i to jest bardzo ewidentny odcinek tych rozmów, ale może dzisiaj zabrzmi wyjątkowo. Tonight. coming down all over me. I'm bathing in red rain coming down. Red rain is coming down. Red rain is coming down all over me. I'm begging you. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down. Red rain coming down. Dla piętnastolatka to wtedy wszystko było nowe, bo jak można nakręcić taki teledysk, jaki został nakręcony do utworu Don't Give Up? Jak można kręcić takie teledyski, jak do utworów Sledgehammer i Big Time? No i wreszcie jak można, to było przedziwne, jak można wynająć sobie do nagrania jednej płyty, czy jednego utworu, tylko perkusistę znanego, który zagra jedną partię, jeden motyw na hi-hecie i dziękujemy bardzo. I jak można zatytułować płytę Soul, takim krótkim, dziwnym słowem. I wszystko to on zrobił. Peter Gabriel, 86 rok. Ja pamiętam do dzisiaj, jak Tomek Beksiński wpadł, to chyba tak musiało wyglądać, bo od strony słuchacza, z punktu widzenia tych, którzy słuchali radia, to mniej więcej tak wyglądało, że wpadł do studia i skrytykował, tak od A do Z, płytę Soul, że tu są piękne utwory, ale tego czegoś mu zabrakło. Nie wiem do dzisiaj, dlaczego tak to usłyszał. Peter Gabriel, moje nocne, jak się okazuje, też dzienne rozmowy z Piotrkiem. No to jeszcze jeden fragment z tych rozmów. Modern Love z jego pierwszego solowego albumu. Przyznam, że to jest jedno z takich marzeń. Wiem, że czasami są te marzenia zupełnie nierealne i takie w kosmosie, ale z drugiej strony wiem, że warto je mieć, miewać. Jedno z takich muzycznych marzeń radiowych, że na przykład przy zgaszonym świetle, prawie wygaszonych wszystkich światłach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przy naszym radiowym fortepianie siedzi on i gra i śpiewa utwór He Comes the Flood w takiej balladowej, już zupełnie balladowej, pięknej wersji. Modern Love, Anna Gacek, znaczy Peter Gabriel z pierwszej płyty przed chwilą z 77 roku. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Anna mówi... Tak sobie pomyślałem. Anna mówi, o czym Anna mówi? O dobrych płytach popowych, które się w Polsce ukazują na przykład? No wydaje się, że to jest taki rok, w którym polska muzyka pop pokazała, że być może nie należy już mówić polska muzyka pop, tylko po prostu wymieniać najlepsze płyty w tym gatunku w skali świat. No albo tak. W ogóle na przykład ominąć kategorię gatunek i po prostu mówić o dobrych płytach. No dobrze, to ja w takim razie mam takie zadanie dla ciebie. Trudne. Nie uzgadnialiśmy tego przed wejściem na antenę. Jedziesz na spotkanie bardzo ważne jako przedstawicielka polskiej kultury do szefa jednej z wielkich wytwórni płytowych. I mówią ci przed tym spotkaniem: pani Anno, ale proszę zabrać trzy płyty takie polskie, żeby tymi płytami mu pomachać i na przykład sprawić, że ci artyści zrobią coś w wielkim świecie. Co wybierasz? No na pewno Dawida, bo to jest znakomita płyta. Nowego. Tak, Dawid Podsiadło, tak. Ponieważ szefowie firm są cyniczni i ja również jestem cyniczna, więc wiem, że będą chcieli mieć w katalogu nie tylko to, na czym zarobią dużo pieniędzy, ale i to, czym się będą chcieli pochwalić, więc będzie to przewijanie na podglądzie króla, to druga. I trzecia... Nie wybiorę Basty, bo wydaje mi się, że bez kontekstu tekstów nie zafunkcjonowałoby to tak znakomicie. Nie złapią tego. Nie złapią tego, tak. Chociaż byłoby ciekawie opowiedzieć jakiemuś amerykańskiemu bossowi o tym, o czym Katarzyna śpiewa w tych wszystkich piosenkach, mówi. No więc myślę, że zmierzamy do dzisiejszego aksamitu i do tego, że trzecią płytą, którą bym przyniosła, byłby Raj, nowy album The Dumplings. Naprawdę, tak? Mhm. Dobrze. Oni będą tutaj dzisiaj po godzinie 19 i teraz właśnie o tym powiedz. Tak, dokładniej po 20. Po 20. Mamy taki zwyczaj, tutaj znowu wrócę do króla, kiedy ukazuje się naprawdę cudowna polska płyta, to wtedy siadamy sobie tutaj na całą godzinę i jest tylko ta płyta i tylko ci, którzy ją stworzyli i rozmawiamy. No, jak pokazał przykład króla i tamtej rozmowy, czy ja wiem, czy o muzyce i o tych piosenkach. I tutaj myślę, że będzie podobnie. Justyna Święs, Kuba Karaś będą moimi gośćmi. Mnie wydaje się, że to jest płyta do zabawy i do płaczu. Może jednocześnie nawet. I dość poważna jest to płyta, więc wydaje mi się także, że zapowiada się dość poważna rozmowa. Taka, wydaje mi się, to są bardzo młodzi ludzie wciąż, ale że to jest pierwsza płyta z tych, które się nagrywa, kiedy jest się już trochę po przejściach. Mm-hmm. Okej. Okay. A jaka jest muzyka taka najbardziej nieaksamitna, może na przykład, nie wiem, z czego? Jaki jest najbardziej nieaksamitny materiał? Wełna? A, materiał taki... Jaki taki jest najbardziej chropowaty? No, ja się nie znam na modzie. Ja bym powiedziała inaczej. Zaprzeczeniem aksamitu będzie wszystko, co jest sztuczne, tanie, czyli wiem, poliester. O właśnie, jaką płytę najbardziej, najfajniejszą z poliesteru zagrałaś? No właśnie, to jest bardzo, czyli, no ale jaka to byłaby płyta, której nie lubię? Nie, która jest krańcowo inna od tego, co zazwyczaj grasz, ale która ci się podoba. Oj, ale dwa trudne pytania w jednym wejściu antenowym. No a ty jaką zagrałeś płytę? Najdalszą od siebie, która jednak tobie się podoba. No Pet Shop Boys myślę, że zawsze. Nie, to się nie liczy. Nie. Okej. Okay. No. O, tak możemy do 15. A radio nie lubi ciszy, proszę państwa. To ty śpiewaj, a ja może coś My jesteśmy teraz The Dumplings, tak. No, ja będę mówić smutne rzeczy, a ty graj wesołą muzykę. Ja się cieszę, że oni przyjdą i opowiedzą, dlatego że tam się chyba w tych ludziach, w ogóle w tym duecie, w tym myśleniu o muzyce zrobiła jakaś transformacja na przestrzeni niewielu lat, tak chyba myślę. Tak, ja myślę, że oni są po prostu znakomici i ogromnie się cieszę, że będą dzisiaj moimi gośćmi. Aksamit. Aksamitna kobieta. O aksamitnym głosie Anna Gacek zapowiadała tę audycję. To teraz redaktor z poliestru czy z poliesteru? Jak to jest prawidłowo? Słuchaj, no ja jestem dzisiaj w kaszmirze, ty jesteś dzisiaj w czym? W bawełnie? Redaktor wełna. Teraz prezentuje kolejny utwór. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Tej płycie rządzi niepodzielnie utwór numer 4, ale ten też trochę, trofea. Dawid Podsiadło z nowej płyty Małomiasteczkowy. To teraz jeszcze rocznica. Obejdziemy te rocznice, bo już raz się pojawili z tej 25-letniej płyty, ale jeszcze obiecałem, że coś w przyszłości, wkrótce. Bardzo proszę, Afghan Weeks. płyta Gentleman Afghan Wigs. Jeszcze jeden utwór przed 15, przed naszym pożegnaniem. To jesienna piosenka Manic Street Preachers. Where your eyes is dark as night. Paint your face with what you like. Where your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your head? Just the same time of year. When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face red, what you like. Where your love like it is made of hate. Born to destroy. Song Manic Street Preachers. Elżbieta Malinowska, Zofia Kruszewska, Piotr Kordeszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy, pa, pa. Medal dla każdego. Algeria kojarzy się polskim rowerzystom przede wszystkim z Kazimierzem Nowakiem. Wędrowałaś jego śladem? Anna Olejkowus. Witam Państwa serdecznie. No tak nie do końca, dlatego że to nie byłam na wyprawie rowerowej, ale trzeba przyznać, że faktycznie polscy rowerzyści zapisali piękną kartę w historii podróży po Algierii, dlatego że tak Kazimierz Nowak był tutaj. Jego śladami sztafeta Nowaka, to już XXI wiek, a jeszcze w latach znacznie wcześniejszych Jacek Herman Jerzycki rowerem przemierzał Saharę i pokazywał niedawno nawet te zdjęcia, zjawiskowo to wyglądało. Pamiętajmy, że w Algierii w latach 70. było 30 tysięcy Polaków, którzy tutaj pracowali. Mieliśmy bardzo dużą Polonię, więc do dzisiaj jesteśmy lubiani. Zdarzyło mi się, że w jednej oazie mer oazy na mój widok powiedział, że pani z Polski, dzień dobry, witam serdecznie. Bo okazało się, że był tutaj szpital prowadzony właśnie przez Polaków.